أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا احکام د تدبیر ذکر کول هغه احکام کې یو لسم حکم دا غي تذکره وا د لسم حکم او دا غي سو مسائل ذکر کول ته زنانو سره متعلق مخکې آیت کریمه کې دا او فرمایل چرا تاسو زنانه متنګ وای چې تاسو له سور کړی او اراده هم دا چې هغه ته حاصل کم یا داغې نه څه حاصل کم او کته داغې څه خوې بد غنې نو کې دی شي چې داغې یو خوې بدی او نور الله پای کې ډېر خیر اچولي نو اوس د دې زنه دا ذکر کړي چې کتا سو غواړي چې دا خزل ار کوم او د دې په ځای بل راولم نو بیا ته نو سماخلا ځکه تا د هغې سره وخت تیر شوی دی او محمد رسول الله سلام بار بار په دې زور ورکو چې د زنانو سره ښایسته ژوند تیر کړې ښه معاشرت وکړې وایم اردتم او که تاسو غواړی استبدال زوج مکان زوج بدلول د یوې ښځې په ځای د بلې ښځې تاسو دا غواړی چې دا ښځه لر کوم طلاق ورکوم او بله کوم ګوره زوج د دې تشریح مخکې تاسو ته شوی وه چ کله د دې اطلاق په سړی کله په خزا کله په دواړو شوه دی او اطلاق د دې په سړی او په خزا لاږي کیږي چې ردی پمینس کې شرعي نکاح هي او باقی قران کریم کې آغا مقام کې تاسو ته پیرشیو بقره کې لهم فیها ازواج مطهره نو لفظ د زوج دا باغ دې کې استعمالي کې چې موافقت په عقیده کې یا منځ کې سموناسبتی یا محبتی لکه دواړه ایمان والی نو دا خو ظاهر ده چې ایمان والو سره خطاب دی لکه څنګه چې دی مؤمن دی نو دا چې خزه مؤمنه ده کنه د دې وجنه هغه ته زوج وي که غواړی تاسو بدلول د یوې خزه مکان زوجین په ځای د بلې خزه واته تم احداهن قنطارا او ورکړی تا یو د دې ته لویا خزانه فلا تاخذو منه شیئا نو ماخله دا غینه معمولی هم مانا سو خزی ده تام مال ورکلی دولت تی ورکلی ده غدی مالک کلی ده ظاهر ده حبه ده بخشش تی او ته دا غواړی چې طلاق ورکومه او دا غی نسو مال قبضه که نا اللہوی ماخ لیتی نا ولی اتا خزونه بہتانن آیا تاسو اخلی دا بدنام دا و اسم مبینا و بنا ده اخکارا او کیف اتا خزونه او سنگ باخ لی تاسو دا مال ده دی خزینا وقد افضى بعضكم الى بعض او حال دا چې رسیدل کړی دی بعض استاسو بعضو ته رسیدل دا کنایه د جمانه معنی دا سره وخت تیر شوی دی او اخذنا منکم میثاقا غلیظا او غستری دی زنان او استاسو نه وعده مضبوطه لو اس مضبوط دی نه غستری او دا تقریبا هر خزه د خپل خاون سره دا لو اس تخلی نو ګور هغه ستانه لوزونو مغستری چې زه به تا سره یم او ته به ما سره یې ته به بله نه کوې او دای د ښځې د خاون کور کې یو بل سره خبرې که نه نو الله جل شانه وي تاسو وخت دی سره تیر شوی دی خصوصا صاحب بالجم ستا د اړق ملګری دی او هغې ستاسو نه وعدې مضبوطې هم اغوستې دي او بیا هم تاسو لږې هغې له هم څه ورکړي نو هغه هغې نه پسې چل وزن باندې حاصلوئ تاسې مه کوئ دا هغه آیت کریمه وو که نه چې عمر رضی الله تعالی عنه په منبر تقریر کو نو دیو فرمایل چې الا لا تغالو فی مو فی صدقات النساء یو خبره یاد وساته چې په محرونو کې یو بل سره سیاله مته وای چې ډیر ډیر محرونه ګره بعضی کسان د فخر د پاره ډیر ډیر مہر دی او مقصد یې پکې دا فخری او بیا د هغه د وجې نه خلقو ته ډیر مشکلات پیدا شي دا سرمایدار خلقو نواب طبقه یا هغه کسان چې وړي رگان دي ناغي چې کلا دغه شان ته د واده مسله راشي او جنې کوي نو مہر کې داسیم کوي لکه بده دور کې 1500 توله سره شو د دې مہر ظاهر ده چې دا خو دار چا کار نه دی غریب سره دی وی توله سمینه لري 1500 بسول لري او سرمایدار نو کله وی دې په شل جری په پټېش دې په دا شو دې په دا ولي کا نو عمر رضی الله عنه مقصد داو چې دا فدا کار مکوې ګوره زیات زیات محرونه مګ دې یو زنانا لار کې ولاړ عمر رضی الله عنه چې راته دې نو आवाज ولا ورکو امیر المؤمنین تا چې ویلې چې غټ مہر مګ دې نو الله خو په خپل کتاب کې ویلې چې غټ غټوم کې خو دې شي لوی خزانه عمر کول شه دا آیات وته وي چې وینا راتم استبدال زوج مکان زوج او اتیتم احداهن قنطارا او قنطار خو لوی خزانه ته وي لوی خزانه خو په لکونو کلون روپی او سړي خزل ورکړي دي عمر رضی الله عنه غلی شه محدثین علماوی عمر رضی الله عنه د دیو جن غلی نشي چې غلی جواب نشو ورکولی ولی داغه مقصد جدا دی دا جدا مقصد باندې علما داغه دا مطلب نه دی چې تاسو زنانو له ډیر مال مور کوی داغه مطلب یو بل سره سیالي او فخر کول پدی کی او هغه سره بیا رکاوټ هم پیدا شي او بیا سیاله یو بل سره کیږي خو له په دوره مہر په لیدنه دا به موږ دینه کم نه ورکول داغه غړي مسلې جوړ شي بیا خو چونکی د عمر رضی الله عنه یو طبیعت داو چکانا وقافا عند کتاب الله دا الله کتاب چې باغه ته مخه ته شنه هغه به درې په ځای باندې خدای به خبر هغه نه کولا ولی ګستاخی رات لکه نه چې دې کومه آیت ویلې دې نو څنګه خبر وکم او د قران کریم مقصد دا دی چې وسړي په خپل خوخه زنانه ته ډیر مال ورکینو دا څه بنخونه دي ورکول شي ولا او بیا په داسې مقاماتو کې چې کله دې دا خزه د زانه بیلې طلاق ورکي نو بیا دې کوشش دا نه کوي چې دا غي ناغه هواسه وصول داغیو کی او داغی ناغو واخلی کسی طریقہ و کسی چل وزن زکا اللہ جل شانو ادا سے مکوئے نو دا داغا مخت حکم سره متعلق خبر ہوا نو اس یو لسم حکم ذکر گئی وَلَا تَنْكِحُو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَانِ وَلَا تَنْكِحُو پَنِكَاح مَاخْلَئِ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم اغا چی پنکاح غستی ستاسو پلارانو من النِّسَائِ دَ زَنَانَوْنَا مانا خزه دا استاد پلار په نکاح غستی د استاد لپاره حرام شو تا میره مور دا الا ما قد سلف مگر هغه چې مخ کې تیر شوی دی په جاهلیت کې چې لا قانون مخ ته نو چا دا سکړي اوس توبه استه دا ناغه معاف دی فائنده دا قانون یاد ساته چې دا پلار خزه ته نشي په نکاح کولی لا تنکحو ما نکاح باوکم میره مور دا برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد ترمذی دواړو کې روایت راځي هغه وی زمات ماما را تیر وته ما وته اے نہ تذهب ماما چته رواني ما ته وی باسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل نبی علیہ السلام دی او سړی ته لګلې ما تزوج بامرأة ابیه آتیه برأسه چې اغه د خپل پلار د خزي سره نکاح کړی د مېری مور سره نو بعد اغه سر نبی له سلام دروړم سر ته پکو ځکه الله جل شانو الا تن کې خدا سي بنه کوي او د دینه دا پته لګی دا چې پلار تعلق د کمی خزي سره راغه اغه په زوی باندې حرام شو نو که په نکاح شرعي باندې خو حرام ده او که پلار لګی دلی او یو خزي سره زنا کړی نوم اغه خزر د پزوی باندې حرام لري د امام ابو حنیفه او امام احمد ابن حنبل دواړو مسلک امام شافعی امام مالک قومه د مصاحرت نه مني او اغه وی جنا وې امامان دا وی چې دې سره حرمت راغې نو دا خزر په د باندې حرام شوه او بیا دې سره ډېر تفریعی مسلې دي مظهری تفسیر کې دلته لیکل دي اغه دارنګ نور مفسرینو علامه علوسی تفسیر الهمانی کې هم لیکل دي او ډېره سخته مسله ده یو سړی په شهوت د یو خزل الله سوړي په شهوت نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا خزا د پزوی حرام شو او صلی الله علیه کی د خپل په شهوت لاس نګور لوري نو دا انګور په دزوی حرام شو یا یو سړی ولګي هغه مېری مور لا په شهوت سره لاس وسی نو هغه په پلار حرام شو دا څومره خطرناک مسله ده پزوی خو خود حرام وا پاغوم حرام شو په شهوت معنی کوم وخت چې رده د شهوت حالت دی او خاص عام حالاتو کې لاس لګی دی هغه سره څنګه کیږي خو د شهوت په حالت کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی حرمت برازي بلکې امام احمد ابن حنبل داغه د پاسه تلو او د مقام کې مظهری ذکر کړی دی چې یو سړی د نارینه سره بد تیلی وکړي د نارینه سره بچه بازی وکړي نوم داغه لوله په د باندې حرامې شوې داغه مور په حرامه شوې اگر چې کاروم د ګناه له جرم نه خواخوا سره حرمت هم راغې ته سوچو کچې په دې معاشره کې به څومره ګندو نه سوره خلق وی جګه بنا رواخي خصوصا د دې ګوای مو په نیز باندې بل اشی دی ها ادا نور څه نه دی داغې لوی لوی وجه د فرض پرې هودل نه سنت او مستحب ک پاتې شي نو صرف ملامت یا راغلا اده سړي ژوند کې به برکتی راشي خو چې فرض پاتې شي نو ستا غاڼه ختم شو لکه یو آبادی دی او داغه آبادی نه ته بنیادونه ختم کې ټیلرې دې ختم کې نه دی کې بیا څه نه او ٹھیک د کتابه کې بلفونه او پکی او دارنګ نور سيزونه نی لګولې نو گزاره کیږي وخت پکې دیریږي د مستحب او سننو مثال خدا سي کنه او د فرایض مثال خود بنیادونه دي پردا فرض وا او پردا چې لکه څنګه پردې خزینه ده نو استاد ترلو استاد مامالو دارنګ استاد رور خزا چې درسو ستاره ځای کور نه ښه دا مکمله پردا دي کنه دارنګ د خپل مور نه چې میرا مور د ځوان ده په حالت د خلوت کې پرده دا اگر چې په حالت د جلوت کې نشته ان شاء الله سورې نور سورې احزاب کې براشي مسائل معنی چې کله مېره مور کور کې आवाज ده نو زوی یې نشي تلې پاغي باندې ښه دا حرام دي او دا غي نه بیا ډېر لوی مسلې جوړيږي ښه بیا هغه مسلې ته به صفاکول نشي او خو دا ور کې او زنانه او ادم ماماله هغه سره رااله او خو شوش پګه تکاله بیا مسلې غي کولې او هغه تعلق دا چې پاتشي او چې دا غي د خپل زوی سره یا دوم میاشتې یا څلور میاشتې نمایده په خپل خاون حرامه یو سچل کو نو موږ له کوم پاتې ناراضي دا هټر زیات تهجد کوي اوس جاړي ادا یو میاشو شو چې خوب هم نه کوي نو ما خو الله سره معاملہ دکې انشاء الله معاف کی ولی توبه په اخلاص او باطل دا لیکن دنیایي حکم خراج مخه تکنه یو سړی زهر وخوري د زهر او اثر دار چې سړی وجني دې ډېر توبه وباسي چې الله بیا بنو کوم کی دې انشاء الله معاف کی خودکشي جرم دی نو کی دې شي حدیث راشي خودکشی لوی جرم دی نبی علیہ السلام په جنازه نه کوله په دای سړي باندې لیکن سره دا غینه ک الله ما هم کو نو دی په داغه دا اثر نه بچي زهر خپل اثر شته کنيشتا زهر اثر دار جری به وجني کنه تک شان تیر دی اثر او اثر خو په ځای پاتې شي کنه اثر دار چې حرمت راغه اوس بس چل کین مې له دې اوس طریقه دارا چې په څه طریقه به دار دی خاون نه طلاق را لیا دی قل او کی چې داغه جدا شي ولی تر اوسه خو جرمونه کړی دي اوس نور جرم کې اخته کیږي اخوا اوس پاغه مرامه شو پاجی زیبو مرامو شو چرا دگیر سپینه و آده جینه کولا اکور دیرا وستا او بیا زامن ام لوی لوی او آده پخفل داس اونوز پاقو مرامو دا دا خطرناک مسئله نم زمون پا دی معاشره کی جوری دی ولی دا غی وجه دارا چه پرده نشتا آده بی پردگی دلاس خلق نن اختر پا دی مصیبتون و دی تکلیفون و کڑاونو بانده نشه فرق کل پادشی پا یو معاشره کی نغی بیا داس کی خوا داس سنت خونو کنه دا ته مستحب کوو چې دا پرې خو صرف ملامتیا به راځي یا به دې څه بې برکتی راشي یا به دې ثوابونه کم شي دا فرض وو د فرض نه منکر کافر دی او د فرض نه کوونکی فاسق دی خصوصا چې کوم سړی جهرن کوي داسې نو هغه فاسق مؤلم دی دا ظاهره خبره چې دا خلک بې پردګې کوي کور نه راووته تور پسې روان دا خور کړه راغلی وم لګو هلکه دا ستا د کومې غاړې کور دا خو ستاره ترلور ده دا خو ستاره ماما لور ده دې خو تا سره مکمل ستانه پرده ده دا وی دې کار را هغه دا سوق دی ما خپل وی لیدلې دي وی دا خو به خینه وا مې کور سوقو کنه اور زوی ما زامل دی واړو واړو واړو واړو زامل شته ستاد خینه نه مکمله پرده ده ستاد خینه مکمله پرده ده تاسو کلی نو وی خینه په ما باندې اپا کلا مولانا صاحبم وی خینه په ما باندې حرام ده اوس دی وخت کې ظاهر زمات نه پرده نشتا مې دا خو حرمت موقته ده حرمت موقته خو نه دا څه وتا باندې پرده خزو مر امر جرب الجا په نکاح کېدا رسول روان دی والمحصنات من النساء ته څه بسکه پرده باندې نه پرده خزو پتا آرام ده کنه نکاح سره کیږي څه دا په نکاح کی نه کیږي نشه نه کیږي ته دې په پرده کی کېنه او مثلا نه بوېږي دا مکمل پرده دستا دا غینا او نن زمون سمره چې تبعی را لیدل سره الله ترزوی د مامازوی د کاکازوی د لالازوی خو پرېدا لې ورځي مې ورځي خو پرېدا چې پردیم نه غراځي لری چرته وې دامه د تر د ماماد هغه د پپور څخه ترو د مازی زوی دی ته به بیا نه سب لټای ځل ته بوزي چې دا په کله کوم رښتا شو کنه او دنیا په دې کې اکثر سیوا او چې کور ترانه نوزي نو هغه وشت ټقالې ګپونه ناروا او حرام کیږي او پاغه کور کې د نه ساوزي ادا یو خبره یاد ساتای غوري ښه چې کوم سره په خپل خزه او په خپل لور باندې او په خپل مور باندې غیرت نه کوي د دوس وي څه دوی دوس او حدیث کې سفاره غلي دي چې کوم سره همیشه شراب کی یا دوس ته دی بجنت نه دي او دوی لیکي چې دومره حجونه کړي دومره نفلو نه کړي چې ملک ډکړي فد دوس لا یدخل الجنه دوس سره جنت تکلی نشي او دوس لن تعریف داده الذي لا يغير على اهله دی په خپل کور باندې غیرت نه کوي بلور د غیرتونو په دل پکارو چې د فرض حکم هغه خلاف کړي ول تنبیه ور کړې چا انده ګورې داسې نه چې په دیم ځل کړي نو والي ټکولې چې په دریم ځل کړي لپوره لر کولې چې خزاله چې خفي پردګي کې نو شیخ او چروان دې رسول روان دې کنه خو دې خو ګناه نشته خو چې په مسله پوښي دې سرونه خې دي زمونږ د پښتنو معاشره کې الحمدلله ډېر خواله دې په نسبت د نورو په دې څلو کې او شلخ دي داسي چې هغه پاک دامني داتیا پکې رامني 80% به رامني او 20% پکې صحیح و سمشت الحمدلله او پکار داو چې په دې کې 80% صحیح وي وای بوم داسي په پښتنو خزي داسي دي په افسوس دا چې د منیټرانو نه کار روان دي منیټرانو خو سړي دي کنه رجال قوامون علی النساء او هغه کور کې هغه چیز نه کوي نو چې نه کوي نو د دې د لاس خپل لور خراب شي چې لورې نه غوځي روزي او بس داغه پروا نشته ما کړه لاړه کاکا کړه شپه دا پلانې دې خالي دو پلانې دې دغه لاړه دلاره او یو هم لسلې دا وزرلا وای دا خزو وزر پکې کم دی راغله د فقہ حنفی په لحاظ د خزو د پاره دواګانې نشته چې را دي کني کوي هرې پلانې دې ته لاړه ما پلانې مړه وای په تا ته پته نشته الحدیقه النبیه کې نه پلسې لیکلې دي چې ولا تجلس النساء قطعا د خزو د پاره راجم کې دل او دا دواګانې خو حرامې دي بالکل ا د سړو دې باره کې صرف اجازه قدر لهو سو اجازه کې په صحیح طریقې د سړو چې کمرې یو دې کې دل دې مونږ چې د تعزیت وایو چې اجرو کې ناس یو خلک راځيو دعاګانې کوي دا ټول غلطه طریقه ده یو خدا دعاګانې صحابو نن ثابت نه د نبی علی سلام نه ثابت چې غدا دعاګانې کړي بیا په زوره بیا پای کې لاس اچول او بیا کولو ویل چې بیا دعا وکړي دا کوم ذکر راغلی دا دعاره کې تعزیت دي د دعا او تعزیت په معنا کوي تعزیت وې د لاسې ور کولو ده لیونیا او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله دا وګوره کنه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه دا غد لا ته دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله دا ویل دي چې هغه سړي کم کس باندې غم راغله او چې احسن الله عزاءك اعظم الله اجرك وغفر الله لميتك الله دې ستاسو د لاسره وایي احسن الله عزاءك او اعظم الله اجرك الله دې په دې مصیبت کې تعالی اجر درکې ځکه تاسو کې صبر وکړو او غفر الله له مې الله دې ستامړې نه لاس چې کړې نه پکې ته جمع دوا غانې شوې دي د محمد رسول الله طریقې خلاف ولیکې د صحابو د طریقې خلاف ولیکې چې دا بالکل دا چې جون پکې نه بلکې فقهاو لیکلي دي چې په کم غم کې بالغتونه کې خودي شوی او پای کې چایا نه تقسیمېږي لکه زمون غمونه چي دي دا یقیني حرام دي دا یقیني حرام دي ټول لیکلي شامې پورې ټول لیکلي دي دا نشته نو دا خو نه خو په صحیح طریقې او سړې ناشته او کوم کسان چې په جنازه کې یا قبر کې ندي شریک شي او غي د پټولګي او غي راضي او غي د تعزیت او د لاسه ورکړي نو علما او لیکلي د جائز قدر لدی سری جوتر کو احسن وهو خلاف الاولى عالمگیری دارنګ شامی ټول لیکي د سیل میچ کوم د احناف کتابونه د غریزان ته حنفیان وي کنه دا خلاف الاولى کار دي نو ټول عمر خلاف الاولى کې مولا سبم په خلاف الاولى کې اړه دي بل ځای کې مسله راشي در په لسته نه دادا میرا به د فاتحه خلف الامام او د نه فاتحه نه پاغه د کیو جمن پاولا عمل کوو دل ته پاولا عمل نه کوو خپل مذهب دین پرې کړی نه ایم کې د مړو حالانکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مذهب کې خداری د کبیری نه جواله در شامی پورې ټول دا وی چې نه حرام ده نه یې ستو وی دی اعلان نه کولو ته پلان کې مړو د پلانې ټیم به جنازه ای خاتون لیکلو ته وی اته کې کله کې تاسو همیشه خلاف کړی د سنت چې کوم د سنت دغه خلاف کې او د دې د وژن امیان خلق غریبانان بند دیږي موږ سوکو مون څوک چې مناسب نه تیارو نامیان به تیار شي بار صورت زمام مقصد داو چې دا دور مسلې جوړیږي د سنه جوړیږي دا رب پردګې نه پرده نشته نو اته چې وته خبرو کې چې پرده دا د الله د کتاب حکم دی د سورې نور او د سورې احزاب آیاتونه دي نه دی بسوي هي دا خو ډیر ګران ده نو مطلب دا دی چې الله او د الله رسول په دا ظلم کوي کم قانون چې اگر اړ لګلې چې ته پرده کې دا د ظلم قانون دی دا پتا زیاتی کوي نو دا خو دی بل کوپر شو ته کوپر د پاسه کوپر شو چې تاسو الله خپل کتاب یو یو ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم نبی علیہ السلام خو یې دین یسر دین سان نه نو تاسو ګران کو بزان باندې یروی دا خو ډیره ګرانه ده دا به څنګه کو پیدا که ګرانه هم ده نو تا به اورېدلې دنیا سجن المؤمن ښه ته خو مکلف کړه نو چې مکلف یې نو الله تا ته حکم کړی چې داسې او که کله تا د الله په احکامو عمل وکړو نو بیا ته ګوره نه به زناګانې نه به بل سي نه به بل سي نن مولان او مفتیان مېس په موله راغلي دي ولې د یو ځای نه ټلیفون او د بل ځای نه خبر یره چې دلته کې جنې ووته او جنې داسې وکړو دا تا د لاسه شوي دي رسو موبایل ولا تا په جیب کې ایښی دی جنې ده هغې سره موبایل نه مور ټوکلې ده نه پلار ټوکلې ده نه رور ټوکلې ده او د هغې نه مسلې جوړې شوې لېڼې جوړ کړو او چې لېڼې جوړ کړو نو بله ورځ بیا وتي او بیا پردګي خو اسیم ولا خیره دا خو د ماما زوی راغلی دلته یقین وکړو زمونږ په دې معاشره کې د جنکو د خولو نه مونږ خبر شوو چې ټلیفونو کې چېرته چې مونږ خو پرده کول غواړو خو څه وکړو زمونږ پلار په دې خفه کېږي مور هم خفه کېږي چې دا خو زما خورایې راغلی دی دا خو زما دا روانې خو ټول دا خورایې ورواره کوي بل څوک نه کوي څومره چې د زناګانو اول راغلی د دې د لاسه راغلی دی او بیا د هغې نه وروسته شاملات شي ټول خلک پکې شامل شي بیا خو لومبی خو له دغه ځای نه جوړ شو د تره د زوی د ماما د زوی د پپو د زوی نه کار روان دی هغې شی لړلی دی دا کوم دینو چې دی په عمل کوو فرض په ځای باندې پاتې وو او د هغې نه دا مسلې جوړې شوې چې فاحشه راشي که نه بې حیايي راشي نو الله جل شانوی دا قانون یاد ساتی چې ستاسو پلار په نکاح کومه ښځه اغستې ده هغه ستاسو دپاره حرامه ده تې نه شي اغستې په نکاح انه کان فاحشه و مقطع یقینا دے دا کار د بے حیاي او سبب د غضب د الله فاحشه ته وي بے حیاي ده اقبح المعاصي عند الله لم يرخص فيه لامه من الامم مظهر خپل تفسیر کوي دا دور قبیح گناه ده چې په دنیا کې یو امت کې هم د امتونو نه الله د اجازه نه دی ورکړي او مقتن سبب د غضب ده وساء سبیلا او بد په اعتبار د عادت سره سبیلا تمیزی خو بیا موږ په محاوره معنا کوو چې وساء سبیلا او بد عادت ته بد عادت ښه ورته قباحتونه درې قسمه یو ته وی قباحت عقلی بل ته وی قباحت شرعی بل ته وی قباحت عادی دې کې درې واړه قباحتونه شته فاحشتن عقلی قباحت دې پکې ومقتن او شرعی قباحت دې پکې وساع سبیلن او عادی قباحت دې پکې د دریو قبایح مجموعه ده دومره ناکاره کار دی نو آئنده د پاره ویره دې خیال وساته نو آخوا دولسم حکم ذکر کوي حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم دې مقام کې محرمات ذکر کوي تفصیل کوي د محرماتو د نکاح او دې کې مقصد اصل کې رد په مظالم او د جاهلیت باندې دغه په رسومو چې هغه په دې کې څه حرام او غیر حرام نه ګڼل نه الله جل شانې دا غوړې در باندې حرام دي حرمت دې سره نکاح حرام دي دا مطلب نه دی چې غوخه خوړل احتام دي غوخه خوځې حرام ده حرمت علیکم من حرام کړی شوی دی په تاسو باندې امهاتکم من نکاح د میندو ستاسو نو دې دی کې مراد نکاح مرادی ښه حرمت د مور دی معنا د هغې سره نکاح حرام دی نو حرام کړی شوی دی په تاسو باندې امهاتکم بندې شوي دي په تاسو حرام شوي دي په تاسو امهاتکم نکاح د میندو ستاسو څخه ګوره مور ذکر کړی ده او مراد تی اصول دي په طریقه د عموم المجاز عند الاحناف معنا مور د مور مور په برزا د مور د پلار مور د مور د مور مور د پلار مور د پلار د مور مور د پلار د پلار مور دا څه په برابر دا ټول حرام دي ته اصول وي ښه ذکر د مور دی مراد نه ټول اصول دي دا په تاسو حرام دي او بناتکم او تاسو لونه پکته ځا لورو د لور لورو د لور د زوی لورو د لور د لور لور دارنګ د زوی لور داغه د زوی لور دارنګ ز پکته چې څومره دي دا په تاسو حرام دي نکاح سره حرام دي او اخواتکم او تاسو خويندې خور کده مور او پلار دواړو نه هغه ته عیانی خور وي که صرف د پلار نه هغه ته علاتی وي که صرف د مور نه هغه ته خیافي وي درې واړه په تاسو حرام دي اخواتو کې ټول د اشاره ده دا عامه ده بلکې رضایتم شامل ده چې رضای خور زکا رستو وراش یحرم من الرضا ما یحرم من النسب نو خور په تابانه په نسب کې حرام ده نو رضای خورم حرام ده ټول مور سره نکاح حرام دي او عماتکم او پپو گانی ستاسو پپو پیجن ہے عموی د پلار خورتا خالوی د مور خورتا نو پپو گانی در بانی حرامی دی نو دا اس دا د پلار هغه خور چې داغه یعنی خوري هغه تم شامل ده کعلاتی خوري صرف پلار کې اوسره شي هغه تم شامل ده کاخیافی خوري مور کې شریک ده او ټول ته شامل شي و عماتکم ناخوات الاب اګه هر لحاظ سره داغه خويندې هغه سره نکاح حرام دي او دې سره حالاتکم می ماسیګان استاسو ما چې خو پیژنې د مور خور ته وای کنه کدا ساده مور دا چې خور چې د پلار او مور دواړو نه دا او کثرب د مور نه دا او کثرب د پلار نه دا ټول ته شامل شي او بیا اجماع د په دې باب کې مظهری علامه الوسی دارنګ بل او بل ټول لیکلی دي چې کمی په پوګانې چې رضایی دی هغه پکې مرالي رضایی په پوګانو ته هم خبره شامل شوی دارنګ د پلار په پو د مور په پو د پلار ماسی د مور ماسی ټول ته حکم شامل دي او بنات الاخی او لونه درور ستاسو لونه درور لونه ستاسو لونه درور ستاسو بنات جمع د بنت او خرور ته وي درور لونه پتا باندې حرام دي معنا فروع درور دا کداغه لور دا او کده لور لوري دا او کده لور د زوی لوري دا او کده لور د لور لوري دا د ټولو ته شامل لخه بنات الاخی او بنات الاخت او لونه د خور ستاسو لونه د خور لونه د خورم حرام دي معنا د مخ ته مونږ ویری وایو ورستو د خورزی وایو کنه خورزی حرام دي خورزه حرام ده د خورزی لور حرام ده د اغي لور پکت ده حرام ده د اغي د زوی لور حرام ده پکت ده دا ټول حرام دي او امهاتکم او مین دي تاسو الله تی هغه مین دي ارضعنکم چې تاسو له پی درکړي پی درکړي خو په موده د رضاعت کې معنا کمه چې د رضاعت موده ده په دې کې دنه دنه یو زنانه یو لکه لپی ورکی نه هغه زنانه په دبانې حرام شوه دې مور ده او دارنګې بیا هغه ټول ته شامل لې چې یحرم من الرضا ما یحرم من النسب دا د بخاری مسلم دواړو روایت ته بلکې ګڼو کتابونو کې راځي نو هغه په پوګانې ماسیګانې دارنګې رويري رضای خورزی رضای ټول ټول د حکم شامل شو اجماعي فیصله اللاتی ارزانکم هغه چې تاسو له پی درکړي او خواتکم من الرضع او خویند تاسو رضای رضای خویند در باندې حرام دي دا یې سره نکاح حرام دي او امهات نسائکم او مین دي د خو تاسو معنا خو اخیان جوته وي خو اخیان در باندې حرام دي او دا څه په بر باندې بیا داغي مور او داغي مور او داغي مور خبره ټول اصول ته شامل لګورې ښا ته اصول وي خبر چې داغي څومره دي او ربائبکم اللاتی او استاسو هغه پر کټه فی حجورکم چې تاسو په پالنه کیری من نسائکم اللاتی تاسو د هغه زنانو نه دخل کوم به نه چې تاسو یو ځوال کړی یی سره معنا خزه په نکاح واغسته او داغي لړې د بل خاوند نه نو کدی خزه سره د دخول کړی نو دا لوري به حرام شوه ځکه وی اللاتی دخل کوم به نه فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ نُكَنِي نه تاسو چې تاسو دخول کړی پاغي معنی یو دیشي وي داغي سره مور سره ولا نه یو دیشي وي صرف نکاح تړلې شوی دی نو فلا جنہ علیکم بیا ګنا نشته تړلې ولګي د خپل سره نکاح وتړو او د اخذ لونه وي خو دې لا د اخذ سره یو دیشي نه دی کورواله نه دی شوی او داغي نمخ کې مخ کې بلور لور سره نکاح کړی به تاغه دی فری دی او که چې ته د دخول کړی نو دا اوس لکه د لور په شان په د حرام شو چې دغه سره یو ځای شوی دی ښا او دې مقام کې چې وګوره قانون مولما او ذکر کړو چې ورابایکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن تاسو هغه خزه چې تاسو دخول کړی پاغې نو که تاسو دخول پاغې نه کړی نو بیا په تاسو باندې څه ګناه نشته او کتا د دې ربیبی سره نکاح وتړو انا د پرکټه سره د پردیپ لار لور ده او د بلې مور لور ده اوس د دې د امور پتا حرام شو نو دا قانون دی چې نکاح البنات تحرم الامهات والدخول على الامهات تحرم البنات معنا کتا د یو خدي سره نکاح وکړو نو صرف په نکاح کول سره دا غي لور پتا باندې نه حراميږي تر څو چې دا غي سره دخول نکړي یو دشه و سره نه او کلور سره دی ولې نکاح وتړو نو صرف په نکاح کولې مور پتا باندې حرام شو د اجماعي فیصله ته امت ځکه فلا جنہ حاله وحلائل ابنائكم او خذ الزامن استاسو الذين اغزامن من اصلابكم تستاسو رشاگانو ندی کم زوی چې استخفل زوی دی نو داغه خذ پتا باندې حرام ده دې سره سره کې متبنا او باسو متبنا خپل زین دی زوی نه دی خو یو سری د زوی په ځای باندې نیولی کنه نه هغه پکې نه داخل هغه زوی پکې داخل لې چې هغه د رشان دی د خپل زوی دی داغه خذ پتا باندې حرام ده حلائل جمع د حلیلتون ده حلیله وی اصل کې خذ ده حلیله حنا امراه عربی کې ګڼ نمونه راځي حلائل ابنائکم انګین دي تاسو دا سیم ویل شو ځکه نن ګور جمان ګین دی راځي کنه وحلائل ابنائکم انګین دي تاسو الذين غزامن من اسلابکم چې تاسو رشاګانو نه دي د زامن خذي هغه چې تاسو رشانې نه وان تجمعو بین الوقتین او دا چې تاسو یو ځایواله وکې په منځ د دوو خويندو کې دو خويندې په یو نکاح کې جمع کول حرام دي دو خويندې په یو نکاح کې نشي جمع کول یو لبه طلاق ورکین او بل به بیا کې په یو ځای نشي جمع کول او دې سره بیا دو خويندې چې راغی په منځ کې کورنۍ کې رضای خويندې دا هم په یو نکاح کې نشي جمع کول یک حدیث کې دا راغلی نص حدیث دی برابر خبره ده دغه دواړه خويندې لار مور دواړو کې شریکی صرف مور کې شریکی د نسب نه کې د رضانې ټول ته حکم شامل دی نو معنا دا چې دوه خويندې دي دا چې دوه خويندې دي چې دا یو د دې بلې پلار کې شریکه ده معنا د پلار د طرف نه خور ده یا د مور د طرف نه یا رات واره یا رات ای خور ده په هر صورت کې د دواړو جمع کول حرام او بیا دې غلطه اجماع رااله چې خزه او داغي پپو نشي جمع کولې خزه او داغي ماسی نشي جمع کولې دارنګې داغي د پلار پپو خزه او داغي د پلار پپو خزه او داغي د مور پپو خزه او داغي د پلار ماسی خزه او داغي د مور ماسی دا چې هر هغه د وزنانه چې هغه کې یو سړی فرض کو نو بیا دې بل سره نکانه کیږي هغه په نکاح کې نه جمع کوي لاند قانون دې دار وو هر هغه د وزنانه چې پای کې مونږ یو سړی فرض کو نو دې بل سره نکانه کیږي نو هغه دواړه په یو نکاح کې نشي جمع کولی حرام دي مظهری بیا تفسیر کې دلته احادیث راوړو د ابو هريره زلانو بخاري مسلم ابو داوود ترمذي او غیره کې راغلي دي کنه د سنت او اجماع د په دې باب کې ناغي سزا حکم ټول د شامل شو وان تجمعو بین الاختین او دا چې تاسو یو دیواله وکې په منځ د دوو خويندو کې په نکاح کې الا ما قد سلف لیکن هغه چې کوم مخ کې تیر شوی دی په جاهلیت کې نو است ځان بنکې معنا سو لیکن ما قد سلف فإن الله يغفره ولا يؤاخذ به مظهری وی هغه مخ کې تیر شوی دی الله تا پاغې نه رانی چې قانون نو راغله اوس قانون راغې ان الله کان غفور الرحیم بیشک الله تعالی دې ډېر پخنه کو انکه مهربان معنا سو کچرته مخ کې شویو د قانون پته وته نو نه الله هغه معاف کوي غفور ډېر پخنه کو انکه مهربان دی اوس په دې مقام کې وګوره تفصیل د محرمات نکاحیو محرمات النسبی هغه و ذکر کړی دي او د پښانت محرمات سببی مودي دو قسمه محرمات زنانه دي حرام شوی یو غری چې نسبی دي بل غری چې سببی دي چې کومه نسبی دي د نسب د وجنا و زنانه سره نکاح حرام دي مور لور خور پپو ماسی رويرا او فرزا او د رضاعت په وجه دو حرام ذکر کړی رضای مور او رضای خور د مصاحرت او خرګنې په وجه سرور ذکر کړی واخې پر کټه انګور او خینا معنی د خزي خور د غیر د نکاح چې سره تعلق یې هغه وروسته آیات کې ذکر کیږي والمحصنات من النساء بیا ټول رايو ده کا محرمات سببی مو دي او محرمات نسبی مو دي ټول سوار له زنانه شي کنه چې د دې سره نکاح حرام دي دا د فروع دي ګڼ چې فقہ کې تفصیل لازم ان الله کان غفور الرحیم بشک الله تعالی دې ډیر بخنه کوونکی مهربان بیا وته ګوره وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَوْ كَغْوَالَ تَاسُو إِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ بَدْلَوَلْ دَيَوْ خَذِي فَزَيْدَ بَلِ خَذِي وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا أَوْ أَرْكِدِي تَاسُو يَوْدَ دِي زَنَانَ وَتَلُّو يَا خَزَانَ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا نماخ له داغین اس شی اتا خذون او آیات اس اخ له غ بهتانن بدنامه دا و اسم مبین او گناہ دے سرگن وکيف تاخذون او سنگ بتا سو اخ له غ وقد افضى بعضكم الى بعض او حال دا چې رسیدل کړي دي بعض تاسو بعض وتا قروالم کړل واخذنا منكم ميثاقا غليظا او غستری دی زنانه او تاسو نه وعده مضبوطه ولا تنکحو په نکاح ماخله ما نکاح اباؤکم هغه چې نکاح وسره کړی تاسو پلارانو من النساء د زنانه او د پلار په حکم کې نکوم دی ها دا چې په برنې کوم دی الا ما قد سلفو مگر هغه چې کوم مخ کې تیر شوی دی انه کان فاحشا یقینا دا د بی حیاه کار دی و مقتن او سبب د غضب دی و ساع سبیلا او پد په اعتبار د عادت سره حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شوی دی پتا سو نکاح د مین دوستاسو و بناتکم او د لونو استاسو و اخواتکم او د خویند استاسو و عماتکم او د پپوگان استاسو و خالاتکم او د ماسیگان استاسو سره و بنات الاخی او ویری و بنات الاختی او فرزه و امهاتکم اللاتی او استاسو هغه مین دی ارزانکم چې تاسو له پیدر کړی دی و اخواتکم من الرضاعه او خویند استاسو در رضاعت نه رضای خویند استاسو و امهات نسائکم او مین دی در خضو استاسو مانا خواقیان استاسو و ربائبکم اللاتی او استاسو اغب پر کٹھائی فی حجورکم چه استاسو پالن کی دی من نسائکم اللاتی استاسو دا حق زنانو نا دخلتم بهن جی تاسو دخول کری اغی سرا نزدیکتم کری اغی تا کوروالیم کری اغی سرا فا ایلم تکونو دخلتم بهن کنه تاسو چې کوروالیم کړی دا غی سره فلا جناح علیکم بیا سو ګنا نشته په تاسو پنه کا کولو کې دلونو دا غی سره او حلال او ابنائکم او خذ د زامن استاسو الذين هغا من اصلابکم چې استاسو دو شاګانو نه دی وان تجمعو بین الاختین او دا چې تاسو یو زیوالیو کې پمین زګو خویندو کې الا ما قد سلفو لیکن هغه چې کوم مخ کې تیر شوی دی په جاهلیت کې نو استزانو ساته ان الله کان غفور الرحیم بشک الله تعالی دے ډیر بخنه کوونکی مهربان